Vannacht, het begin van maandag 22 april, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël gaat de druk op Hamas opvoeren, dat zegt premier Netanyahu in een videoboodschap. Hij wil met militaire en diplomatieke druk Israëlische gijzelaars vrij krijgen. Volgens Netanyahu is dat de enige manier om de gijzelaars te bevrijden en een overwinning te bereiken. Hij zegt dat Israël snel pijnlijke klappen zal uitdelen, omdat Hamas volgens hem tot nu toe alle voorstellen voor het vrijlaten van gijzelaars heeft afgewezen. Frenkie de Jong is tijdens de topper in de Spaanse voetbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona met een bankaar van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. De Jong werd zichtbaar aangeslagen weggebracht. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. Of de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. Bij een race in Sri Lanka is een racewagen van het parcours geraakt en het publiek ingereden. 7 mensen kwamen om het leven, waaronder een meisje van 8. 20 mensen raakten gewond. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka en er waren tienduizenden toeschouwers. De 32e Annie M.G. Schmidprijs is gewonnen door Alex Klaassen en Peter van der Witte. Ze wonnen de prijs voor een lied van Klaassen over zijn paniekaanvallen tijdens zijn tijd in New York. Het lied is onderdeel van een theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en Van der Witte de muziek. En de Annie M.G. Schmidprijs werd uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, de temperatuur daalt in het binnenland ongeveer naar het vriespunt. Aan de kust is het iets warmer, een graad of 2. Komende dag wordt zonnig met enkele wolkenvelden. Ook is er kans op een enkele bui en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan. Gefluister gaat. De conversatie staakt. De Noordzee gaat. Het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn daarbij op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast over de magische poppenspeler Jozef van den Berg, die zich uiteindelijk terugtrok uit de wereld en in een fietsenhok ging wonen. Een symfonische rock van de drummer en zanger van de Nederlandse band Kajak, Max Werner. En we beginnen straks met het leven van de toonaangevende Franse schrijfster Maryse Condé over haar veelzijdige en belangwekkende oeuvre. Wat blijft? Maar eerst Immanuel Kant. Bij me in de studio is Daan Rovers, filosoof en politica. Want we gaan het vannacht hebben over Immanuel Kant. De ere van zijn 300ste geboortedag op 22 april kwam deze week het boek Kant, revolutie in het denken uit. In 30 korte hoofdstukken wordt het revolutionaire denken van Kant beschreven, die de mens in het middelpunt van de wereld plaatst. Daan, wat fijn dat je er bent. Goeienacht. Ja. Is iedere hedendaagse westerse filosoof schatplichtig aan Kant, denk je? Ja, zeker. Nou ja, ik denk eigenlijk niet alleen filosofen, ik denk alle wetenschappers. En ik denk zelfs dat er een beetje Kant in ons allemaal zit. Op een bepaalde manier, ja. Leg uit. Ja, vlak na zijn dood was een Duitse intellectueel die zei, schreef in een krant, Kant heeft u allemaal beïnvloed zonder dat u het weet. Hè? Dus ook mensen die hem niet gelezen hebben. Kant is zo invloedrijk geweest in de manier waarop wij naar de wereld kijken en wetenschap mogelijk is gemaakt, en vooral ook in de manier waarop wij denken over ethiek, dat ik denk dat veel mensen iets zullen herkennen van het denken van Kant zonder dat ze er ooit een letter van gelezen hebben. En zou je daar al iets over kunnen zeggen? Want we hebben even kort nu, we gaan daar straks natuurlijk uitgebreid over praten. Wat raakt Kant in dat opzicht? Nou, misschien om te beginnen zijn oproep durf te denken. Hè? Het credo van de verlichting, denk zelf, wees kritisch. Probeer je eigen verstand te gebruiken en niet zomaar leidzaam de geestelijke of de adel of de machthebbers te volgen. Dat is natuurlijk een een oproep die hij niet alleen deed, maar die hij op een bijzonder invloedrijke manier deed en die vandaag nog steeds aanhang vindt. En wat is jouw band met Kant? Ja, dat is ingewikkeld. Kant is iemand die bij alle vakken in de filosofie terugkomt. Hè. Dus zijn studenten zeiden ook wel dat hij zo fundamenteel is. Ja, of het nou over wetenschapsfilosofie gaat of over ethiek of politiek. En zijn studenten zeiden ook, professor Kant kan hier alle vakken in zijn eentje geven aan de universiteit. Dus hij komt altijd terug. En toen ik Denker des Vaderlands werd in 2019, toen dacht ik, wat moet ik nou doen? Hoe pak ik dat aan? En toen dacht ik moet een paar dingen misschien herlezen. Paar sleutelteksten. En toen heb ik er drie gekozen. Een van Plato, een van Kant en een van Hannah Arendt. Dus toen dacht ik, nou, ik sta op de schouders van reuzen. Laat ik ze ook maar weer opnieuw bestuderen. Dus toen heb ik maar weer eens de hand genomen. En voor dit gesprek, zit Kant dan aan de oppervlakte? Of moet je daar weer in? Duik je daar weer in? Nu zit hij aan de oppervlakte, maar dat kwam omdat ik vorige week een stuk voor NRC moest schrijven. Wil ik er ook weer in. Dat vond ik ook echt heel leuk, want dan moet ik iets schrijven in 500 woorden. Kijk, het is fijn om in Kant te duiken, zeg ja, je eigenlijk. Ja, vind ik wel, ja. Kijk, een stuk van 2500 woorden, dat kan ik zo schrijven, maar 500 woorden is veel moeilijker. Ja, dus zeker. Moest ik er echt weer goed over nadenken, maar dat vond ik heerlijk. We gaan straks duiken we er helemaal in. En dan gaan we het ook hebben over het leven van Kant natuurlijk. Ja. Ook zijn levensverhaal proberen we te vertellen. Dus blijf bij ons staan. Ja. Tot zo. Wat blijft? Ze was de eeuwige grand... Nee, ik zeg het verkeerd. Wacht even hoor. Zo. Daar ga ik. Ze was de grand dame van de Franstalige literatuur. Maryse Condé. Ze was een eeuwige favoriet voor de Nobelprijs voor de literatuur. Tientallen boeken schreef ze over slavernij, kolonialisme, maar ook over corruptie in nieuwe Afrikaanse staten die zich hadden losgemaakt van Frankrijk. Condé is afkomstig van Guadeloupe, een eiland dat onderdeel is van de Franse Antillen. En haar afkomst verloochende ze nooit. Zoals ze zelf zei, ik hou van Guadeloupe. Het land, de natuur, de geluiden, de foto's. Ik zal als Guadeloupeer sterven. Een onafhankelijke Guadeloupeer. Ze overleed op 90-jarige leeftijd in Apt, een plaatsje in het zuiden van Frankrijk. Ik heb contact met Margot Dijkgraaf, literatuurcriticus en journalist. Goedenacht, Margot. Goedenacht, Clara. Hoe groot is Condé? Condé is echt gigantisch groot. Je zei net Franstalige literatuur en grand dame. Nou, dat is ongelooflijk terecht. Zij heeft een heel belangrijk, groot oeuvre geschreven dat niet alleen romans bevat, maar ook toneelstukken, boeken voor de jeugd, bloemlezingen, essays. En dat gaat over hele actuele onderwerpen. Identiteit, over onrecht en onderdrukking. Over het Afrikaanse continent en de geschiedenis van het Afrikaanse continent. Ja, het is een dame die heel groot is. Niet alleen in de literatuur, maar ook... Ze heeft ook gedoseerd aan verschillende universiteiten in Europa en in de Verenigde Staten. Ze is ook politiek actief geweest. Ze was bijvoorbeeld voorzitter van het Comité pour la mémoire de l'esclavage. Dus een commissie dat erop moest toezien dat de slavenhandel echt daadwerkelijk werd beschouwd als een misdaad tegen de menselijkheid. Uh-huh. Actief. Je kunt nog wel even doorgaan, volgens mij. Ja, precies. Laten we naar haar stem luisteren. Ze vertelt hier in dit stuk wat we gaan horen over schrijven. J'ai toujours pensé que écrire, c'est quelque part dire la vérité. Dire ce qu'on pense sur les gens, sur les problèmes politiques, sur les problèmes sociaux. Schrijven is een overschrijven als vorm om de waarheid te vertellen. Maar ja, niet iedereen zit op de waarheid te wachten. Horen we haar hier zeggen? Is dat typerend voor haar en haar werk? Ja, dat is heel typerend. Wat zij eigenlijk bedoelt volgens mij met dat overschrijven wat jij noemt, dat is dat degene die de geschiedenis schrijft van een land of van een mens of van een tijdperk, dat is natuurlijk heel lang de witte mens geweest. En de Franstalige witte mens als het gaat om het continent van Frankrijk of continent van Afrika. Dat waren de kolonisten. En zij heeft nou precies zich haar hele leven ingezet om de zwarte mensen een stem te geven. En met name ook de zwarte vrouw. En daarom is dat schrijven ook zo ongelooflijk belangrijk voor haar. Kijk, in het begin zei ze van... ja, de waarheid moet verteld worden. En dat is dus onze waarheid. De waarheid van zwarte mens. En dat is al belangrijk. Maar later in haar leven zei ze van ja, wat is nou eigenlijk waarheid? Want er is natuurlijk niet één eenduidige waarheid. Het is een waarheid die zij zocht in ieder verhaal dat ze vertelde. Dat zei ze ook op het laatste. Het was voor haar belangrijk om haar te houden aan een waarheid van het verhaal. Het verhaal dat zij wilde vertellen. Mm-hmm. En dat was haar waarheid op dat moment. En waar kwam haar verlangen vandaan om deze verhalen te vertellen? Ja, dat heeft natuurlijk met haar jeugd te maken. Met de manier waarop ze is opgegroeid daar op Guadeloupe. Kijk, zij kwam uit een bijzonder gezin. Haar ouders waren best well-to-do. In het begin niet, want haar ouders stamden allebei af van een familie die tot slaaf gemaakt waren. Maar haar moeder was een van de eerste zwarte onderwijzeressen op dat eiland. En haar vader was wat ze in Frans noemen een pupille de la nation. Dus die had veel talent en die werd door de staat eigenlijk een opleiding gegund. Mm-hmm. En dat deed hij heel goed. Hij werkte zich op, hij stichtte een bank, hij kreeg het Legion d'honneur. Dus zij groeide op in een omgeving waar Frankrijk en de Franse taal eigenlijk alom tegenwoordig was. En de rest van het eiland was best arm. En haar ouders wilden eigenlijk niet dat zij in contact kwam met die andere mensen die Creools spraken. Want die ouders wilden dat zij gewoon perfect Frans spraken, leerde en ook sprak. En zij idealiseerden ook Frankrijk en Parijs. Daar gingen ze ook heel veel naartoe. En het punt is dat Maryse Condé als jonge vrouw eigenlijk totaal onwetend was en onwetend werd gehouden van het slavernijverleden. Mm-hmm. Daar had ze tot op het moment dat ze naar Parijs ging eigenlijk helemaal nooit kennis van genomen, want daar had ze nooit verhalen over gehoord. En toen ze ging studeren in Parijs en ontdekte dat dat slavernijverleden er was, en niet alleen dat het er was, maar dat het ook haar eigen familie betrof en dat daar gewoon een enorme deken van zwijgen overheen lag. Dat is eigenlijk dat het moment dat ze dacht van ja, maar ik ben in een leugen opgegroeid. En die leugen wilde ze eigenlijk doorbreken en een stem geven. En dat was een van haar grote drijfveren om te gaan schrijven. Maar dat zijn natuurlijk ook ongemakkelijke waarheden die je dan naar boven brengt. Ook in contact met je familie natuurlijk, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Maar ja, weet je, ze heeft gewoon haar eigen pad getrokken. Dus ze is verschrikkelijk onafhankelijk geweest van het begin af aan al. Ze ging naar Parijs en ontmoette daar de grootheden van de Negritude-beweging. Aimé Césaire. Ze las zich helemaal scheel. Frantz Fanon, al de grootheden die ze tot dat toen nog nooit had gelezen. Ze raakte zwanger van een Haïtiaan die haar in de steek liet. Ze trouwde om niet een ongehuwde moeder te blijven met een man uit Guinea, ene Condé, Mamadou Condé. Maar ja, daar bleef ze niet mee, want ze ging gewoon op de eentje met dat kind naar Afrika. Weet je, ze was heel onafhankelijk in haar denken, in haar doen. Een bekend werk van Condé is Ségou, een historische roman in twee delen van meer dan 900 pagina's samen. En volgens critici was het de eerste grote historische roman over Afrika, over het continent. Wat heeft dit boek voor haar betekend? Wereldfaam, dat was denk ik het voornaamste. En zij heeft in dat boek eigenlijk de geschiedenis niet alleen van Mali, want het boek gaat over Mali en een hele beroemde familie uit Mali, de familie Traoré. Die volgt zij van de eind 18e eeuw tot het eind van de 19e eeuw. En aan de hand van die familie beschrijft ze eigenlijk het hele continent van Afrika. Dus de komst van de Europeanen, de komst van de islam, het ondergang van het Rijk, doordat die Europeanen alle rijkdommen uit het land stalen en meenamen. En eigenlijk de hele ontwikkeling van Mali. En dus eigenlijk net zo goed van heel Afrika veranderde. En dat heeft ze magistraal beschreven. Niet alleen als een historische roman, want ze heeft er ook heel veel personages bij verzonnen. Dus het is een werk van historische waarde in combinatie met een fantastische verbeelding, die ook nog heerlijk leest. Ja, plus, het wordt, we hadden het net al over het herschrijven, het overschrijven. Het wordt ook gezien als een herschrijving van de slavernijgeschiedenis. Op welke manier deed ze dat in dat boek? Nou, ik denk, je zei net een van de eerste grote geschiedenisboeken, zeg maar, over Afrika. Ik denk dat zij een van de eerste was die precies deed wat je in het fragment liet horen, namelijk eindelijk eens even de zwarte stem laten horen en niet de witte stem die overal aanwezig was en die alle geschiedenisboekjes vol heeft totaal gepland. Totaal ander perspectief gebruiken. Ja. Ja, precies. Ander perspectief. En dat is ook kenmerkend voor veel van haar romans. Zij is in staat om tegen alle politieke gangbare ideeën en posities in te gaan, omdat ze personages maakt die tegenstrijdige meningen hebben. Ja. Dus in een van haar laatste romans die in het Nederlands vertaald is, even kijken, dat heet Het onwaarschijnlijke en droevige lot van Ivan en Ivana. Dat gaat over een tweeling en die worden geboren in Mali. Die worden geboren in Guadeloupe, hebben een vader in Mali. Op een gegeven moment laat die vader hen overkomen. Ze belanden uiteindelijk in Parijs. En hoewel ze een twee-eenheid zijn, die tweeling, gaat de een gaat de kant op van verpleegster en het goede doen in de wereld. En de ander wordt, ja, die radicaliseert. Die wordt echt jihadist en die eindigt in een aanslag in Parijs. Dus met andere woorden, zij is niet bang om ook zich te verplaatsen, om haar verbeelding helemaal te laten gaan naar iets wat, nou ja, wat bijna onmogelijk is, namelijk hoe word je een jihadist? En dat durft zij. Dat doet ze op allerlei manieren. Dat is het bijzondere aan haar. Dat is het rebelse aan haar. Ja, want dat is wel grappig. Ik las dat in jouw blog over Condé, naar aanleiding van haar overlijden. Die sloot je af met Marie Condé was en bleef een eeuwige rebel. Dat zit hem dus ook in haar moed, als ik jou goed begrijp. In wat ze durfde te doen. Ze durfde zeker wat te doen. Ze durfde namelijk de mythe van het Afrikaanse continent te doorbreken. En dat had ze zelf ervaren. Want ik zei net al, ze ging dus naar Afrika. Toen was ze nog best jong. Ze is daar 12 jaar gebleven. Heeft in allerlei verschillende Afrikaanse landen gewoond. En omdat zij gevoed was door die negritude-beweging, die eigenlijk zegt van, nou, alle zwarte mensen die houden van elkaar, ik chargeer nu even, hè, maar die hebben in ieder geval een soort link met elkaar. Daar vind je je thuis, daar vind je identiteit. Nou, zij ging daar naartoe als Antilliaanse en zij merkte eigenlijk dat dat totaal niet zo was. De Afrikanen die wilden eigenlijk niks met haar te maken hebben. En in welk land ze ook woonde, ze werd steeds als buitenstaander gezien. Want Antillianen waren toch eigenlijk een beetje te dicht bij de Fransen. En dan tel je er in Afrika, in die tijd althans, telde je helemaal niet mee. Dus zij had net zo hard als ze te maken had met buitensluiten in Parijs, en racisme en discriminatie, had ze dat ook in Afrika. En dat was helemaal tegen de gangbare gedachte in. Namelijk dat je gemeenschappelijke wortels hebt en dat je daar je dus ook thuis zou voelen. En dat is ook rebel. Zij heeft dat gewoon opgeschreven. Dat is ook een thema in haar romans. Ja, maar daarmee doorprikt ze ook allerlei mythes natuurlijk, hè? Klopt, ja. De mythe van de gemeenschappelijkheid, die heeft zij ongelooflijk onderuit gehaald. En dat is natuurlijk enorm rebels. Ja, en zullen we nog één keer naar haar stem luisteren? Want ze heeft ook iets gezegd over haar eigen instelling. Die vat ze hier kort samen. Je crois que jusqu'à maintenant, je suis une vieille marxiste. J'ai eu 20 ans quand il y avait les grands historiens communistes qui nous ont appris à déconstruire le monde. Le monde des opprimés, le monde des oppresseurs. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. Ja, het gaat uiteindelijk om de onderdrukte en de onderdrukker. Is dat de harde kern achter haar motivatie, dat het altijd om die machtsdynamiek gaat? Ja, ik denk het wel. De onderdrukte en de onderdrukkers is ook altijd een thema in haar werk. Dat is ook, dat vind ik ook nog een van de mooiste verhalen over haar, hoe zij schrijver is geworden. Mag ik dat nog even kort vertellen? Ja, zij was graag. 10 en zij kreeg Wuthering Heights van Emily Brontë van een collega van haar moeder. En ze had al heel veel Frans gelezen, want ze was heel slim en jong en intelligent. En al die Franse grootheden had ze al gelezen. En nu wilde ze ging eens een Engelstalig boek lezen. Nou, dat las ze in de mum van de tijd uit. En toen rende ze naar die vriendin van haar moeder toe. En toen zei ze tegen haar van, nou, ik weet nu wat ik wil worden, schrijfster. En toen zei die vriendin van haar moeder tegen haar van, ja, haha, je dacht toch zeker niet dat dat kon. Mensen zoals wij kunnen geen schrijver worden. Nou, en dat is natuurlijk wel een enorme drijfveer. Hè? Als iets tegen je wordt gezegd van, nou ja, dat kun je wel vergeten, want je bent zwart en je komt uit Guadeloupe en bovendien ben je een meisje. Nou, dan zul je wel eens eventjes toen laten had je haar. Zien dat ja. je dat wel kan. Precies. Ja. Maar dat zegt ook wel iets over haar karakter. Dat is volgens mij de motor. Ja, precies. Dat is de motor geweest volgens mij van haar carrière. En je hebt haar ook ontmoet en geïnterviewd. Is maar ingefluisterd. Wat voor vrouw zat er tegenover je? Ja, dat is best lang geleden. Het is al meer dan 15 jaar geleden. Ik had haar, ik ontmoette haar in Antwerpen. En dat is ook wel mooi hoe dat ging. Ik was aan de vroege kant en ze was nog niet in het hotel. We hadden in haar hotel afgesproken. En zij kwam binnen met haar man. En ze liepen naar de balie. Waarop de dame achter de balie tegen hen zei van, nou, ik neem aan dat u 2 eenpersoonskamers wil. Want zij is zwart, groot. Uh-huh. En haar man is Engelsman. Dat is echt een, zoals ik hem herinner, een vrij dunne, lange, hele bleke, blonde Engelsman. Dus het was nogal een binnenkomst daar. En dat was meteen het begin van het gesprek. Want zij zei tegen mij van, ja, maar dat gebeurt me voortdurend. Ze denken steeds, dat mijn man Condé is, die daar een lezing komt geven of iets dergelijks. En ik ben niet anders gewend. Nou, dat vond ik echt een eye-opener. Ze kon daar wel om lachen. Ze was er ook geestig. Ze was er helemaal niet ontdaan van of zo. Nee, want dat gebeurde haar voortdurend. Ja, en vanaf dat moment heb je natuurlijk een geweldige ingang voor een gesprek over haar werk. Want ja, dat hangt helemaal van dit soort thema's aan elkaar. Ze heeft ook veel geschreven over gemengde huwelijken. Ja, en hoe je bekeken wordt vervolgens en beoordeeld door anderen. Wat ga je missen van haar? Ja, ik denk dat het mooiste is haar onafhankelijkheid van geest. Dat zou ik eigenlijk tegen iedereen willen zeggen die zegt van, wat heeft ze nou achtergelaten? Het hele proces wat zij heeft meegemaakt. Kijk, zij werd natuurlijk voortdurend gevraagd naar haar identiteit. Dus ben je nou Creools? Ben je Frans? Waarom schrijf je in het Frans? De taal van de kolonisator. Waarom niet in het Engels? En in de loop van haar leven heeft ze eigenlijk steeds meer haar mening heel eenduidig laten zijn. Hoor ze even, ik ben gewoon Maryse Condé, punt. Dus ik hoef niet te voldoen aan jouw eisen, aan jouw vragen. Ik ben gewoon wie ik ben. En dat was eigenlijk de grootste les, denk ik, die we ook van haar kunnen leren als persoon. Maar dat vind je ook terug in haar personages. Prachtig, Margot Dijkgraaf. Margot Dijkgraaf, dank je wel. Maryse Condé overleed op 90-jarige leeftijd. Dus in Abt, ik zei het eerder al, een plaatsje in het zuiden van Frankrijk. Jawel, lieve mensen. Muziek van eigen bodem vannacht. Je hoorde het nummer Starlight Dancer uit 1978... van het gelijknamige album van Kajak. Symfonische rockgroep die in 1972... door zanger, drummer en percussionist Max Werner werd opgericht. Deed hij samen met toetsenist Ton Scherpenzeel, gitarist Johan Slager, drummer Pink Koopman en basgitarist Kees van Leeuwen. We nemen u mee in een muzikale reis van Max Werner, die vorige week overleed. In de beginjaren van Kajak werd de band vaak vergeleken met zogenaamde progressieve rock. Groepen als Jazz en Focus. Maar de band ontwikkelde al snel, zoals het zelf omschrijven, haar eigen stijl van meer compacte, zanggeoriënteerde symfonische rock. Zoals het liefdeslied Want You to Be Mine, dat ook in Amerika als single werd uitgebracht. Werner werd in de jaren 70 en 80 geroemd om zijn stem. En hij was ook het gezicht van Kajak. Maar hij kreeg zelf steeds meer een hekel aan zijn rol als leadzanger. Naar eigen zeggen speelde hij liever drums. Hiervoor was hij ook opgeleid aan het Hilversumse conservatorium. Toch zou Werner op de eerste 5 albums van Kajak te horen zijn als zanger. Na de opname van het album Starlight Dancer, de gelijknamige single hoorde u eerder al, gaf Werner aan de microfoon definitief in te willen ruilen voor de drumstokken. Deze wisseling werd niet door iedereen begrepen, zelfs in Amerika niet. Hier hoort u bijvoorbeeld John Baudin van Rock History Music in gesprek met bandlid en medeoprichter Ton Scherpenzeel. My favorite lead singer of the band Kajak was their very first, Max Werner. Now Max looked like a rock star. He certainly sounded like a rock star. And I thought, how could the lead singer of a band that's up and coming all of a sudden become the drummer? Was he demoted? Like, what happened? Well, he didn't want to sing anymore. He wanted to drum, so the only way to keep him was to give him the drum seat. And, he was an okay drummer, so we thought, why not? But he forced us. He said, I don't want... Max was forced into the position of lead singer from the beginning. Ja, hij zag eruit als een popster. Hij zong als een popster, volgens John Baudin. En Werner dacht daar zelf heel anders over. Hij haatte zijn eigen stem. En als jullie me willen, dan ga ik drummen. En zo geschiedde, waardoor de band op zoek moest naar een nieuwe leadzanger. Er kwam ook een nieuwe basgitarist en er werden achtergrondzangeressen toegevoegd. Iets waar Werner het in eerste instantie niet mee eens was. Er kwam het album Phantom of the Night, het meest commerciële album van de band. Volgens fans had het weinig meer met het oorspronkelijke idee van Kajak te maken. Desondanks bereikte deze nieuwe band een groter publiek. Phantom of the Night werd platinum in Nederland en stond weken op nummer 1. De grootste hit van Kajak, Ruthless Queen, is hierop te horen. Het nummer, waar Werner dus op drumde, staat nog ieder jaar in de top 2000. With a quivering voice, you spoke the word. Shadow came between us, sharp as a sword. God is my glass. In luxury, I cried for the moon. Ja, daar hoorden we hem, hè, op de drums. In 1980 leverde Kajak de muziek bij de Nederlandstalige speelfilm Spetters van Paul Verhoeven. U weet wel over drie vrienden die zich proberen los te maken uit hun dorpse milieu. En een meisje dat haar leven in een frietkraam wil ontvluchten. Het was een beetje onrustig. De band wisselde door de jaren heen meerdere keren van bezetting. In 1982 viel uiteindelijk het doek voor Kajak. Werner was toen al bezig met solowerk. Met zijn eerste progressieve rockalbum Rainbow's End in 1979. Een hit van zijn tweede album 1981 Rain in May haalde de derde plek in de Nederlandse top 40. Het nummer was ook zeer succesvol in Duitsland en werd zelfs een bescheiden hit in de Amerikaanse Billboard Top 100. Ja, en dat is natuurlijk wel grappig, want met een stem die hij zelf niet mooi vond, bouwde Werner een solo-carrière op. En dat leverde 4 albums op. Hij speelde ook nog mee bij Exception en Earth and Fire. En tussendoor was hij gewoon postbode, ondanks zijn bekendheid. Hij sorteerde dagelijks de post en bracht die rond op zijn fiets. We spoelen even vooruit naar 1999. Na een afwezigheid van 18 jaar maakte Kajak rond de eeuwwisseling een comeback. Met Werner weer als leadzanger voor het album Close to the Fire. Na een korte tour in 2000 vertrok hij opnieuw. Dit keer om aanhoudende gezondheidsredenen. Kajak ging door. Werner nam definitief afscheid van de band. Werner leidt na Kajak een teruggetrokken leven. Zijn laatste levensjaren verbleef hij in het Rosa Spierhuis. Een woon- en werkgemeenschap voor kunstenaars en wetenschappers op leeftijd. Hier is nog één keer Max Werner zelf. zonder kajak, met het nummer Summer in the City. Summer in the City van Max Werner. Tussen 1973 en 1981 scoorde Werner 9 top 40 hits met Kajak. Op de eerste 6 hits was hij dus de leadzanger. Werner is 70 jaar geworden. Wat blijft? We gaan terug naar misschien wel een van de belangrijkste denkers van de moderne westerse filosofie. Immanuel Kant, Duitse filosoof ten tijde van de verlichting. 300 jaar na zijn geboortedag is zijn gedachtegoed nog steeds actueel. Dankzij zijn baanbrekende werken met grote invloed op de westerse wijsgebegeerte kunnen we sinds het einde van de 18e eeuw niet meer om zijn ideeën heen. Hij droeg mensen op om mondig te worden, om zelf meningen te durven vormen, na te denken en zo een bijdrage te leveren aan de samenleving. Bij me nog altijd Daan Rovers, filosoof en politica, met een ambitie zoals Kant om het publieke denken te stimuleren. En dat deed jij ook als denker des vaderlands, natuurlijk, Daan. Fijn dat je er bent. Voor wie Immanuel Kant niet kent, kun je kort schetsen wie hij was? Hij was een hele serieuze man, hoewel met name de tweede helft van zijn leven. Hij was een hele invloedrijke, toegewijde man die zijn hele leven aan de filosofie heeft gewijd en er ook alles voor opofferde. Die zeer geliefd was onder zijn studenten, die eigenlijk weinig ambities had anders dan het denken verder te ontwikkelen. En daar gaf hij eigenlijk alles voor op. Hij had geen gezinsleven, hij ging niet op reis. Hij deed eigenlijk weinig anders dan alleen maar het denken verder ontwikkelen. En dat heeft hij ook zo. En hij was ook. Er zijn veel filosofen die we nu kennen die eigenlijk pas na hun dood beroemd werden. Maar hij was ook tijdens zijn leven al, weliswaar was hij tijdens de tweede helft ook een beroemd en gevierd filosoof. Hij werd echt ook wel herkend als een, ja, als een man van groot gewicht, zeg maar. En ja, ja. De statuur had hij destijds al. Nou, laten we dan kijken hoe het begon. Kant is geboren op 22 april 1724 in Koningsberg in Pruisen. Ja. Het oosten. Uit wat voor gezin kwam hij? Wat weten we daarover? Nou, heel eenvoudig gezin eigenlijk. Niet, hij was niet voorbestemd om een groot geleerde te worden of zo. Zijn vader was, geloof ik, zadelmaker of zoiets. Hè. Destijds een heel regulier beroep, maar tegenwoordig heb je er niet veel meer van. en hij ging studeren, maar het duurde een tijdje eigenlijk voordat hij zijn weg vond. Voordat hij ging weliswaar filosofie studeren. En natuurwetenschap, daar hield hij zich ook heel erg mee bezig. Was ook in die tijd natuurlijk een van de belangrijkste wetenschappen. In de tijd van Newton ook. Maar het duurde een tijd voordat Kant echt zijn groef vond van waar die filosofie toe zou dienen. Mm-hmm. En de eerste jaren van zijn leven is eigenlijk vooral bekend dat hij een hele gezellige man was, heel sociaal. Hij ging biljarten, hij ging kaarten, hij was heel modieus, hij droeg mooie pakken. Alles wat we nu denken bij die serieuze man, dat valt de eerste jaren van zijn leven nogal mee, laat ik het zo zeggen. Dus hoe meer hij zich richtte op de filosofie, hoe minder dat ook belangrijk voor hem werd om bijvoorbeeld even een potje te gaan biljarten? Of nou, dat bleef hij zijn hele leven doen, biljarten. Oh, okay. Maar hij werd steeds... Kijk, hij was de eerste jaren van zijn filosofie was hij vooral bezig ook met abstracte filosofie, met metafysica en de filosofie van de natuurwetenschap. En op een gegeven moment heeft hij gedacht kennelijk... het moet wat minder vrijblijvend. Hè? Dus het moet er echt toe doen. Ik moet echt de belangrijke wereldproblemen moet ik hier proberen te zien, te doorgronden. En hij is wat dat betreft ook een laatbloeier. Dus zijn eerste echte grote beroemde werk, De Kritiek der reine Vernunft, dat toen was hij denk ik 47 of zo. Dat is laat natuurlijk, hè? In die tijd zeker. Want zo oud werd je vaak niet. Gelukkig is hij 80 geworden, dus had hij nog een hele tijd te gaan. Maar hij heeft dus best wel een hele tijd... Nou, ik wil niet zeggen aangemodderd, maar hij heeft een tijd nodig gehad om te rijpen in zijn werk. Ja, een beetje een laatbloeier misschien wel, zeker, in dat opzicht. En hij is zijn hele leven in Koningsbergen gebleven. Ja. Dat heet nu het Russische Kaliningrad. Ja. Waarom bleef hij daar, denk je? Nou, ik denk eigenlijk, mijn hypothese is dat je destijds in Pruisen niet ver hoefde te reizen om toch veel mee te maken. Omdat Kaliningrad, of Koningsberg zoals het toen heette, nogal in de linie lag waar veel gebeurde. Waarin vijandige legers van links en van rechts wel eens de stad overnamen. Dus je kon veel zien en beleven zonder je stad te verlaten. En er waren ook steeds nieuwe machthebbers, dus kan ik me zo voorstellen. Ja, precies. Dus hij kwam met van alles in aanraking door gewoon daar te blijven. Maar ik denk ook dat hij, wat ik net zei, die concentratie op zijn werk, zeg maar, dat hij ook dacht, wat ga ik daar zoeken, 100 kilometer van huis? Ik heb daar niks te zoeken. Hij stond in contact met heel veel intellectuelen in heel Europa. Dus hij woonde, Kaliningrad is echt ver van Parijs, maar hij correspondeerde met iedereen die daar zat en woonde. Hè. Dus hij was enorm geïnteresseerd in de Franse Revolutie. En ook een sociaal wezen dus, als ik jou zo hoor. Is het de plek waar hij zat, waar dus zoveel gebeurde, ook politiek gezien, in machtsdynamiek, heeft dat invloed gehad op zijn werk, denk je? Jazeker. En zeker, naar het einde toe wordt hij steeds politieker. Hè. Dus hij begint met kennistheorie en daarna komt de ethiek. Zullen we misschien zo nog wel over hebben. En aan het einde van zijn leven gaat hij nadenken over hoe kunnen wij in deze wereld vreedzaam samenleven. Niet alleen wij onder elkaar hier in Koningsberg of wij hier in de straat, maar hoe kunnen landen, naties onderling afspraken maken of regels opstellen zodanig dat oorlog uitgebannen wordt. Dus eigenlijk een soort Verenigde Naties gedachte begon hij al te ontwikkelen. En dat heeft hij vastgelegd in zijn boekje Zum Ewige Friede, dus Na de Eeuwige Vrede. En daar was hij al heel erg mee bezig, met dat concept. Want dat zag hij om zich heen. Heel van heel dichtbij. Nou, dus, dat het nodig was. Dat het nodig was, precies. Hey, momenteel is het natuurlijk heel veel aan de hand ook, met betrekking tot de Russische bezetting van gebieden. Ja. Denk aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de annexatie van de Krim. Hoe zou Kant daar vandaag de dag op hebben gereageerd? Nou, inderdaad, met die gedachte van de eeuwige vrede, die ons misschien wat naïef overkomt, overigens, hè, van eeuwige vrede, wat is dat voor raar idee om daarna te streven, want dat bestaat toch niet. Maar Nee, en bovendien heb je te maken met een agressor in Rusland. Maar Kant's idee van iets wat niet bestaat, hè, dus van een ideaal. Een ideaal is juist iets om naar te streven omdat het niet bestaat. Mm-hmm. En dat geldt in de ethiek en ook in de politiek. Dus als je een idee hebt van eeuwige vrede, als we dat kunnen denken, als we kunnen denken dat er verbetering mogelijk is in de verhouding van staten onderling, dan moeten we daar ook naar streven. Juist. Niet omdat het bereikt zal worden, morgen of overmorgen of volgend jaar, maar omdat verbetering mogelijk is. En dat is bijna een morele verplichting. Ja. Ja, dat is de verplichting die wij als mens hebben. Omdat we dat kunnen denken, omdat we ons kunnen verbeteren, moeten we daar ook naar streven. Maar geloofde ook echt in de mens, hè, in dat opzicht? Ja, hij heeft, er is een prachtig grafschrift. Het grafschrift op het graf van Kant is... twee dingen vervullen mij met oneindig ontzag. De sterrenhemel boven mij en de morele wet in onszelf. Hij was gefascineerd door het feit dat die sterrenhemel er was en hoe prachtig die was en wat dat betekende voor onze positie in de kosmos. Maar hij was even zo gefascineerd door het feit dat wij morele wezens zijn. Mm-hmm. En dat we moreel kunnen handelen. Jij zei net al, hij is gaan studeren aan de Universiteit van Koningsbergen. En hij werd daar ook huisleraar. Wat hield dat in die tijd in? Wat doe je dan? Nou, hij werd huisleraar bij een gezin. Dus hij is Koningsbergen wel uit geweest. En ze zeggen altijd van niet. Hey. Maar ja, een jaar of anderhalf jaar heeft hij bij een gezin ingewoond. En in die tijd was het best wel gebruikelijk als gefortuneerd gezin. Hè, als je een beetje van adel was. Om de opvoeding van kinderen niet zelf ter hand te nemen. Maar om daar iemand voor in huis te nemen. En dan nam je iemand in huis en die was dan meestal een hele goede leraar. En die leerde kinderen van alles en nog wat. Dus converseren, grammatica, de wetten van Newton, de basisregels van het Franse vocabulaire, et cetera, et cetera. En Kant deed dat een tijdje. En volgens mij had hij twee kinderen onder zijn hoede. Hij vond dat verschrikkelijk. Oh ja? Die kinderen of? Nou, gewoon dat in dat huis zitten. Ik geloof niet dat dat een hele prettige periode voor hem geweest is. Maar dat was destijds wel een gangbaar beroep. En daarna is hij dus wel wat serieuzer met die filosofie aan de slag gegaan. En meer aan de universiteit gaan werken. Ja, toen is hij gaan doceren aan de Universiteit van Koningsbergen. En jij zei net, hij was enorm geliefd. Ja, ook onder zijn studenten. Geliefd, ja. Waarom was dat zo? Wat deed hij? Wat maakte hem sympathiek? Ja, hij was dus heel sociaal. Ja. En hij gaf heel veel aandacht aan zijn studenten. Er is ook zo'n beroemd verhaal dat Kant iedere dag een wandelingetje maakte. Dus dat wordt dan wel verteld om een beetje een karikatuur te maken van Kant. Dat hij iedere dag om 4:30 of om 4:30 of hoe laat dat dan ook was, op dezelfde tijdstip door zijn dorp liep en dat mensen hun klok daarop gelijk zetten. Nou, misschien niet helemaal waar. Maar dat wandelingetje, dat maakte hij vaak niet alleen. Hij nam vaak één of twee studenten mee om eens een beetje mee nog eens iets over te discussiëren, nog eens een gedachte verder te ontwikkelen. Dus hij was eigenlijk de hele tijd bezig met het verder ontwikkelen van die ideeën. Waar hij zijn studenten ook bij gebruikte, zeg maar. Ja. Vonden dat natuurlijk fantastisch, kan ik mij zo voorstellen. Ja. Laten we in de ideeën van Kant gaan duiken. Ja. Hij wordt een van de belangrijkste filosofen ten tijde van de verlichting genoemd. Die tijd wordt omschreven als een heel optimistische tijd. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, nou, om een aantal redenen, er begon echt zichtbaar wetenschappelijke vooruitgang te ontstaan. Dus de wetenschap ging echt... de kennis stapelde zich op. Uh-huh. En zeker in natuurwetenschappelijk opzicht. Er kwamen momenten van waarin de bevolking meende zich te kunnen bevrijden van de onderdrukkers, van de adel, van de geestelijke. De Franse Revolutie was zo'n moment wat, ook later ontaarde in terreur. Maar op een moment waarop de bevolking zei, wij laten ons niet langer zeggen. Ja. We laten ons verder niet langer onderdrukken. En Kant was echt iemand die dacht, ja, als mensen zeggenschap krijgen en zelf de wet kunnen bepalen, dan is dat een teken van vooruitgang. En hij geloofde ook heel erg in wetenschappelijke vooruitgang. Er ontstonden in die tijd ook allemaal nieuwe vakken, nieuwe disciplines. Een daarvan was bijvoorbeeld de pedagogiek, dus de opvoedkunde. Mm-hmm. Was Kant ook enorm in geïnteresseerd. Op een bepaald moment, dus in Koningsbergen, kwam er ook een nieuwe faculteit, de faculteit der pedagogiek. En toen die faculteit een jaar bestond of zo, toen mocht Kant ook een paar lezingen geven daar. En dat zijn hele leuke lezingen om terug te lezen. Daarin ontvouwt hij zijn ideeën over opvoeding en wat mensen moeten leren en wat je kinderen moet bijbrengen. Maar hij was echt ervan overtuigd dat als we dat wetenschappelijk zouden aanpakken, dat opvoeden, en al die kennis die we daarover opdoen als individuele ouders en individuele pedagogen, en dat zouden opslaan in een grote bibliotheek, dat dan de mensheid vanzelf een beetje omhoog getild zou worden, dat verbetering zou geven. Dat is natuurlijk, ik denk niet dat wij nu dat nog herkennen, dat die kennis zo cumulatief is en dat één grote lijn vooruit is. Juist, precies, dat het lineair is en dat het omhoog gaat. Maar die gedachte dat je een idee kunt formuleren van een wereld die beter is dan dat die nu is... Ja. Of een kind wat iets ontwikkelt wat hij nu nog niet heeft... dat verplicht ons om daar inspanning in te steken. En daar was Kant heel erg van overtuigd. Hè. In het boek dat over Kant is verschenen... waar ik net al eventjes naar verwees... wordt zijn werk opgehangen aan 3 sterk uiteenlopende revoluties... die hun stempel hebben gedrukt op zijn werk. En de eerste is een persoonlijke revolutie. Ja. Een manier van leven eigenlijk ook. Immanuel Kant, je had het al over zijn 40ste verjaardag. Dat is een belangrijk moment. Hij past zijn levensstijl volledig aan. Ja. Wat doet hij? Nou, dan denkt hij, nu heb ik genoeg gelummeld. Nou, ik denk niet dat hij echt lummelde, maar dan neemt hij de serieuze afslag. Dan gaat hij echt aan het werk en dan begint hij aan die kritieken te schrijven. Dus dan neemt hij een beetje afscheid van de iets vrijblijvendere, abstractere manier van filosoferen... die hij tot dan toe beoefende, waar hij ook gewoon prima les in kon geven. Maar dan wil hij echt vooruitgang boeken. Het maatschappelijke belang gaat een rol spelen. Ja. En waarom wordt dit de persoonlijke revolutie genoemd? Nou, omdat hij ook zijn levensstijl wel aanpast. Ja, ja. Dus minder biljarten. Toch dat biljarten, minder. Ja. Hiermee ging het idee van het categorisch imperatief gepaard. En dat is heel belangrijk, hè? Ja, dat komt later, hoor. Dat komt, want hij gaat eerst de kenvermogens onderzoeken. Maar daarna gaat hij ook onze morele vermogens onderzoeken. En de categorische imperatief is eigenlijk zijn belangrijkste morele regel. Morele stelregel, morele basisregel. En die luidt, handel altijd zo dat je persoonlijke leefregel ook een algemene wet zou kunnen worden. De leefregels die je voor jezelf ontwikkelt, die zouden voor iedereen moeten kunnen gelden. Uh-huh. Dat is een heel eenvoudig uitgangspunt en heel moeilijk te realiseren. Dat is het interessante daaraan. Ja. En je zou een voorbeeld kunnen nemen, bijvoorbeeld een van de voorbeelden die Kant zelf ook geeft, is liegen. Hè? Oh ja. Mag iemand liegen? Nou, er zijn heel veel situaties waarin je denkt, nou, liegen mag niet in principe. Nee. Maar in dit geval heb ik bijvoorbeeld wel eens een hele goede reden, kan ik hebben om te liegen. Want als ik de waarheid vertel, dan word ik misschien ontslagen of wordt mijn partner boos of et cetera. En Kant zegt, dat betekent dat je de stelregel, je mag niet liegen, aanpast in die zin van, soms mag je een leugentje voor best wil verkopen. Als het in algemeen belang is. Als het in jouw belang is. Als het in jouw belang is. Ja. En Kant zegt, probeer dat maar eens te universaliseren. Ja. Dus probeer maar eens te denken dat iedereen die regel voor zichzelf heeft. Dus liegen mag niet, alleen ik af en toe. Ja, ja, ja. Ja, dan is het geen regel meer. Dan bestaat die regel niet meer. Mm-hmm. En zo ziet Kant voortdurend dat we voor onszelf een gunstige uitzondering maken. En dat daarmee de morele regel ondergraven wordt. Dus als jij denkt, ik mag wel, niemand mag liegen tegen de Belastingdienst, behalve ik af en toe, als het mij beter uitkomt, dan is die regel dus niet algemeen geldig te verklaren en daarmee ook geen morele regel meer. Ja, ja, duidelijk. De tweede revolutie in het boek noemt Kant zelf de revolutie van de denkwijze. Ja, die is ook heel spectaculair. Daar is hij misschien wel het meest beroemd mee geworden. Filosofen voor Kant waren steeds bezig met de vraag, kunnen we de wereld kennen? Kunnen we de wereld echt kennen? En dan waren ze bezig met de kwestie, kijk, hier staat een bekertje met water en ik zie dat en jij ziet dat. Uh-huh. Maar hoe weet ik dat jij hetzelfde ziet als ik? Hoe weet ik? Ik kan niet in je hoofd kijken. Hoe weet ik dat nou? Uh-huh. En denkers voor Kant gingen om die vraag te beantwoorden dat bekertje onderzoeken. Ja. Dus die gingen dan steeds precies kijken, wat voor eigenschappen heeft dat bekertje zodanig dat ik objectief kan weten dat wij hetzelfde zien. En Kant was de eerste die zei, die inzag dat als je wil weten of wij hetzelfde zien, moet je niet naar het bekertje kijken, maar dan moet je ons kenvermogen onderzoeken. En Kant heeft dus toen bedacht en eigenlijk verondersteld, het kan niet anders zo zijn dan dat onze kenvermogens, dat van jou en dat van mij, op dezelfde manier werken en op dezelfde manier in elkaar zitten. Mm-hmm. En daarom nemen wij hetzelfde waar. Want dat gaat dan over, sorry dan als ik je onderbreek, maar dat gaat over de structuren waarop, de manieren waarop wij naar de werkelijkheid kijken. Ja, dus de manier, dus dat wij altijd dingen zien in ruimte en tijd, om maar wat te noemen. Mm-hmm. En dat zijn dus geen eigenschappen van dat bekertje of van de studio hier. Dat zijn eigenschappen van ons. Dus je moet niet zoeken naar objectiviteit in de objecten, maar je moet zoeken naar intersubjectiviteit of universele subjectiviteit. In ieder geval, het zit de structuren van ons kenvermogen zitten in onszelf en niet in de werkelijkheid om ons heen. En wat maakte dat zo revolutionair? Want je zei net, dat is een hele grote deze. Ja, dat is een hele grote. Want hoe langer je gaat zoeken naar eigenschappen in de wereld die dat zouden kunnen verklaren, hoe verder je eigenlijk van huis raakt. En Kant zag in dat wij zelf op een bepaalde manier gestructureerd zijn. En dat is nooit meer weggegaan uit de filosofie. Die gedachte dat je dat in de objecten moet zoeken, die is daarna eigenlijk altijd naïef gebleven. En totaal onvolledig dus ook. Ja. Ja. Waar gaat in algemene zin steeds over bij Kant? Wat is de gemene deler in zijn denken, in zijn filosofie? Ik denk wat ik net zei is heel belangrijk. Dus dat je voor jezelf geen uitzondering maakt. Ja. Hè? Dus dat je in morele zin onderdeel bent van een gedeelde mensheid waar je onder valt en waar je dus ook voor jezelf geen uitzondering voor kan maken. En ik denk ook Een hele bekende uitspraak van Kant is: du kannst, denn du sollst. Dus je kunt, want je moet. En het interessante daaraan is, dat klinkt voor ons heel tegenstrijdig, hè? Je kunt, want je moet. Nee, hoe zit dat dan? Dus Kant onderzoekt de mogelijkheden die we hebben. En als hij die mogelijkheden aantreft, dan verplichten die mogelijkheden ook ons tot iets. Ja. Dus als je kunt verbeteren, als je moreel kunt handelen, dan moet je ook moreel handelen. Mm-hmm. En ik denk eigenlijk dat het belangrijkste idee bij Kant is toch denk ik vrijheid, of misschien nog beter autonomie. Daar komt toch eigenlijk alles op, of eigenlijk alles op neer niet, maar de manier waarop Kant nadacht over autonomie, die is denk ik ook nog steeds heel erg van belang en ook vernieuwend. Omdat autonomie komt van autonomos, van het Griekse woord zelf, auto, en nomos is wet. Mm-hmm. En autonomie betekent dat je jezelf de wet kunt voorschrijven. Ja. En dat is een beetje wat ik net zei, van je moet zo leven dat je eigen leefregels een algemene wet zouden kunnen worden. Ja. En die verhouding tussen jezelf en de wereld en de ruimte die daarin zit, en dat verbeteren, dat is, daar komt Kant steeds op terug. Dus als je zelf mede, hè, als je moet je zo verhouden tot de werkelijkheid dat je daarin steeds probeert om de wereld, de idealen in de wereld meer te realiseren. Ja. Laten we Kant meenemen naar het heden. Zijn manier van kritisch denken. Gebeurt dat nog voldoende, heden ten dagen? Ja. Nou, ik denk dat de manier waarop wij kritisch denken verstaan, dat niet erg Kantiaans is. Nee, ik denk dat we er een paar dimensies vergeten zijn. Ik denk dat idee van durf te denken, dat herkennen we nog wel als oproep in ieder geval. Ja. Durf voor jezelf te denken. En dat heeft te maken met lef tonen. En ook tegen de mening van de boven je gestelde, van je chef ingaan, zeg maar. Maar de tweede vereiste die Kant daaraan stelde was wel zorg dat je de positie van anderen altijd in je denken meeneemt. Want kritisch denken is niet zomaar zeggen wat er in je opkomt. Nee. Kritisch denken is ook de positie van anderen proberen te begrijpen. Ja, en daarmee tegen jezelf in te denken. Juist. Je moet niet alleen kritisch zijn tegen anderen. Ja, dit is interessant. Want ik heb wel eens geprobeerd bijvoorbeeld in gesprek te komen met mensen die in complotten geloven. Hè? En die vertellen mij dan dat zij zelf enorm kritisch denken. Dat vinden ze zelf ook. En ze zeggen dan ook tegen mij, je moet zelf wel blijven nadenken. Ja. En dat klinkt bijna Kantiaans, maar dat is het dus eigenlijk niet als ik jou zo hoor. Nee, dat is niet erg Kantiaans. Tenminste, vaak zitten die mensen ook in een groep waarin men dan weer hetzelfde denkt. Mm. Eigenlijk zou je daar dus ze dagen elkaar niet uit in het denken. Ze nemen ook niet het perspectief van anderen mee in hun denken. Dus gewoon maar nee zeggen tegen een algemeen verhaal of tegen een regering, dat is niet erg Kantiaans. Nee. En op wat voor manier zouden de ideeën van Kant in de huidige maatschappij iets kunnen betekenen? Want politiek gezien bijvoorbeeld is er enorm veel beweging en is er enorm veel onrust. Er wordt eindeloos geformeerd op dit moment. Ja. Wat zou Kant ons kunnen leren? Nou, ik weet, Ik zat er dus weer over na te denken, onder andere vanwege dat stukje wat ik moest schrijven. Toen dacht ik, die categorische imperatief, dat idee van maak voor jezelf nou eens niet de hele tijd een uitzondering op die morele regel. Wat zou dat nu kunnen betekenen? Wat zou betekenen als mijn leefregel universele wet zou moeten kunnen worden? Wat zou me dat beperken? Wat zou dat voor conclusies? Ja, toen dacht ik, ja, daar kun je natuurlijk ook op wereldschaal opschalen. Ja. En dat wil de Kant ook. En je moet zo breed mogelijk proberen je eigen perspectief te verspreiden. En als je nou over jezelf nadenkt en je denkt, zo, de manier waarop ik leef, de manier waarop ik nu leef, is dat haalbaar voor iedereen op aarde? Kan dat? Mm-hmm. Nou, het antwoord is natuurlijk nee. He, dus de manier waarop ik leef als Nederlander in dit land met zoveel uitstoot, zal ik maar zeggen, om mij heen, dat vergt voorrechten die niet iedereen gegund zijn. En Kant zou zeggen, ja, dat kan toevallig het geval zijn, maar daar kun je dus niet op laten voorstaan. Dat mag je nooit zien als rechten. Daar moet je eigenlijk naar streven om dat terug te brengen tot een niveau wat voor iedereen haalbaar is. Dus dan zou je ook zou consequenties moeten hebben voor je handelen vervolgens. Ja, als je dat inziet, dan zou je volgens Kant automatisch daarna handelen. Jij bent ook politica in de Eerste Kamer. Ja. Komt Kant dan elke dag mee in jouw tas in zekere met wetten? Zin wel. Ja? In zekere zin wel. Grappig genoeg is Kant toch iemand die voorbij komt. Omdat vanwege dat idee van autonomie, vanwege dat idee dat je dat je je zo moet verhouden tot de wet dat je erin herkent. Oh ja. En dat kan twee kanten op, hè? Dus of je kunt je eigen houding ten aanzien van de wet veranderen. Dus je kunt denken, dan verander ik mijn innerlijke houding. Ja. Ja. Of je kunt proberen de wet te veranderen. Mm-hmm. Als je denkt, deze wet is onrechtvaardig, dan ga je proberen de wet te veranderen. En dat is eigenlijk een vrij Kantiaanse activiteit. Wat moeten we meenemen in het heden van Kant, wat jou betreft, tot slot, Daan? De mogelijkheid tot verbetering. Mooi. We zetten weer een punt. Kant overleed in 1804. Geef ik u nog even mee als mooi weetje over Immanuel Kant. Daan Rovers. Het was heel fijn, dit college over Kant. Dank je wel. Wat blijft Lijn? We vroegen wie op u, lieve luisteraars, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Deze week aandacht voor Notker Wolf. Een Duitse benedictijn, de kloosterling, met een verrassende hobby. Hij was namelijk ook hardrockgitarist. De rockende abt is op 83-jarige leeftijd overleden. Anton de Wit vertelt over zijn ontmoeting met Notker. Mijn naam is Anton de Wit. Ik ben religiejournalist en hoofddirecteur van Katholiek Nieuwsblad. Ik ontmoette de onlangs overleden benedictijner abt Notker Wolf in 2010 voor een interview. Hij was een opmerkelijke verschijning, echt een paradijsvogel. Klein van stuk, lange zwarte pij, scherp maatschappijcriticus. En je zou het niet zeggen of verwachten, maar hij was ook nog eens een verdienstelijk gitarist in een hardrockband. Altijd onderweg, om te toeren, voor lezingen, voor zijn kloosterorde. En die orde hamert notabene erg op het principe van stabilitas loci. Dat wil zeggen, het geworteld zijn op je eigen plek, honkvast zijn. Nou, als Notker Wolf één ding niet was, hij had ook eigenlijk helemaal geen tijd voor het interview. Maar wat me zo bijbleef was dat hij er toch alle tijd voor maakte. Ik vroeg hem er ook naar, hoe kan dat nou een monnikenleven leiden en toch voortdurend onderweg zijn? En vertelde me, waar ik ook ben, al is het op een druk vliegveld of in een vergadering of in een concertzaal, ik bid op de tijdstippen die daarvoor staan het getijdengebed. Dat is het koorgebed dat monniken meermaals per dag bidden. En ja, zei hij, dan kijken de mensen me wel eens raar aan, maar dan zeg ik, God is nu belangrijker dan al het andere, dan al het lawaai van deze wereld. Ironisch genoeg stierf hij ook onderweg, op reis van Italië naar zijn thuisklooster in Zuid-Duitsland. En of het zo is, weet ik niet, maar ik stel me zo voor dat hij net het getijdengebed aan het bidden was. Mooi, Anton de Wit. Dank je wel over Notker Wolf. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. Dus via de mail watblijft@human.nl. Dan kunt u uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En dan helpen wij u het verhaal goed te vertellen. Het tweede uur van Wat Blijft gaat over theatermaker Jozef van den Berg. Een heel bijzonder verhaal. werd een kluizenaar en zonderde zich volledig af. En aan het einde natuurlijk zin van de dag van Stine Jensen. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël gaat de druk op Hamas opvoeren. Dat zegt premier Netanyahu in een videoboodschap. Hij wil met militaire en diplomatieke druk Israëlische gijzelaars vrij krijgen. Volgens Netanyahu is dat de enige manier om ze te bevrijden en een overwinning te bereiken. Hij zegt dat Israël snel pijnlijke klappen zal uitdelen, omdat Hamas volgens hem tot nu toe alle voorstellen voor het vrijlaten van gijzelaars heeft afgewezen. Bij een race in Sri Lanka is een auto van het parcours geraakt en het publiek ingereden. 7 mensen kwamen om het leven, waaronder een meisje van 8. 20 mensen raakten gewond. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka en er waren tienduizenden toeschouwers. Virologen zijn bezorgd over de verspreiding van vogelgriep, nu ook koeien en een mens in de VS het hebben. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie is bang dat het virus steeds beter mensen kan besmetten. Toch is de kans dat vogelgriep uitgroeit tot een pandemie nog altijd heel klein, zegt de WHO. Frenkie de Jong is tijdens El Clasico tussen Real Madrid en Barcelona geblesseerd van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is op 16 juni tegen Polen. De 32e Annie M.G. Schmidprijs is gewonnen door Alex Klaassen en Pieter van der Witte. Ze wonnen de prijs voor een lied van Klaassen over zijn paniekaanvallen tijdens zijn tijd in New York. Dat lied is onderdeel van het theaterstuk No Ponies. Klaassen schreef de tekst en van der Witte de muziek. De Annie M.G. Schmidprijs werd uitgereikt in de Kleine Comedie in Amsterdam. Het weer, de wind neemt sterk in kracht af. De temperatuur daalt vannacht in het binnenland ongeveer naar het vriespunt. Aan de kust is het een graad of 2. Komende dag zonnige momenten, ook af en toe wolkenvelden. En er is kans op een bui en het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de zin van de dag, maar eerst het leven van Jozef van den Berg. De theatermaker maakte internationaal furoren in de jaren 80 met zijn bijzondere voorstelling, waarin de poppenspeler achter het doek vandaan kwam en dus zichtbaar werd. In 1989 bekeerde hij zich tot het orthodox christendom en beëindigde hij plotseling tijdens een voorstelling zijn toneelcarrière. Hij verliet zijn vrouw en 4 kinderen en ging in een hut in de achtertuin van mensen in Neerijnen wonen. Daar leefde hij als een kluizenaar. In Wat Blijft volgt Kees van den Bos het spoor terug van Jozef van den Berg en praat met oude vrienden en Jozefs dochter Lotte, die zelf ook de toneelwereld inging. Je moet toch ofwel knetterhek zijn om elke avond te gaan slapen op een plank, op een vloer van betontegels, in een fietsenstalling, met enkel maar vaccinelichtjes om je wat te verwarmen. Francis Jonghere schreef een boek over de carrière van Jozef van den Berg. Ofwel moet je iets hebben beleefd dat inderdaad de dagelijkse gang van zaken overstijgt. 30 jaar lang ging Jozef van den Berg 1 dag in de week eten bij zijn buren in Neerijnen, Luut en Ans. Ik vroeg aan Jozef, kun je niet voortaan op de woensdagmiddag bij ons komen eten. Hè? Want er ging pannenkoeken bakken, appelpannenkoeken. En dat vond Jozef ook erg lekker. En Jozef die kon ook eens aan tafel zitten, hè? Ergens. Normaal zat hij ook alleen maar in zijn hutje te eten. En zo is dat gebleven, 30 jaar lang. Ja. Dochter Lotte van den Berg volgde haar vader in zijn theatervoetsporen. Jozef van den Berg was een internationaal beroemde acteur. Tot 14 september 1989. In het theater in Antwerpen zit het publiek verwachtingsvol klaar. Het doek is nog dicht. En dan ineens, met een armgebaar, ontstaat er een opening in het gordijn. En daar staat de acteur. Jozef van den Berg maakt bekend dat hij stopt met spelen. Het publiek denkt eerst nog dat het bij de voorstellingen hoort. U denkt nog steeds dat het niet waar is wat ik zeg. U vergist u. En dit is het bedrieglijke van theater. En daarom heb ik besloten om vanaf nu, per ingang van vanavond, nooit meer hier op het podium te staan. Ik stap uit dit vak. Voor mij is het voorbij. Ik zeg u allen, goeiedag. Mijn theaterleven zit er wat dat betreft op. In zijn ruim 20-jarige theatercarrière heeft Jozef van den Berg in volle schouwburgen over de hele wereld mensen laten meeleven met de zwerftochten van De Jonge Man. Een filosofisch ingestelde zwerver die samen met zijn poppen over de wereld trok. Op zoek naar, ja, naar wat? Het waren steeds dezelfde poppen. Mijn familie, noemde hij die. Mannetje Pluim, Jacob de Papegaai en nog meer. Hij stelt er zelf een paar voor. De koning, meneer de koning. Een vrij verstandelijke, rationele. Ja, zich als een koning gedragende verschijning. Met een kroon die ik had gemaakt van een oude verwarmingsknop. Die ik goud had geschilderd. En zijn neus bestond uit een koeienhoorn die ik had gevonden in het grasland rond het oude boerderijtje waar ik woonde. En verder de portemonnee. Hey amigo. Die aanvankelijk Pol heette. Pol de portemonnee. En het was een beetje het schrikbewind van de poppenkast. Je moet die heks afzetten. Dat moet je doen. Afzetten, dat mens. Ik word er beurs van. Jouw zeur. Wie hadden we nog meer? Mevrouw de heks. Een zeer belangrijke figuur. Een hele belangrijke figuur in mijn theater. De belangrijkste, denk ik. Het heelal, mevrouw de heks, is oneindig groot, ja. Dat zei u altijd. En het is ook zo. Het heelal is groot, koning, maar u bent klein. En u dan? Ik ook. Maar het verschil is dit, dat ik het weet en u niet. Mevrouw de heks, waarom? Waarom deze woorden? Meneer de koning, begrijpt u dan nog steeds niet dat het om iets anders gaat? Begrijpt u dan nog steeds niet, koning, dat toen u koning was, dat ik boog voor u, ja, en u leidster bent van de familie, mevrouw de heks, buig ik, hoe moeilijk dat u ook valt, voor u. Maar wij, koning, wij moeten buigen voor iets anders. U en ik en de hele familie. Begrijpt u dan nog steeds niet dat wij enkel bouwstenen zijn op de handen van de jonge man? De jonge man gaat dood. En met de jonge man, u en ik en de hele familie. Ik ben Francis Jonkheren, nu ook gepensioneerd. Maar in de tijd toen ik Jozef leerde kennen, zeg maar, was ik ook betrokken met jeugdtheater. Ik was, laat het zo zeggen, ik was in de begin ook een geweldige fan van Jozef. Ik volgde zijn voorstellingen. Francis Jonkheren was al jaren een fan van Jozef van den Berg. In oktober 1988 ontmoette Jozef voor het eerst, na een voorstelling. Wat ze dan allebei nog niet weten, is dat Jozef een jaar later zal stoppen met spelen. Na 2 minuten zaten wij op een niveau te praten dat ik echt zelden nog heb ervaren bij een eerste kennismaking. Dat is nooit echt weggeëpt nadien. Dat is altijd zo gebleven. Maar dat was het begin eigenlijk van wat later een heel erg rijke en diepe vriendschap is geworden. Meer dan dat eigenlijk zelfs. De voorstellingen van Jozef waren betoverend, zegt Jonkheren. Maar de wijze waarop Jozef zijn poppen hanteerde, manipuleerde, op handen droeg, dat is iets wat ik zelden heb gezien. En ik was ook verbaasd dat hij die poppen ook zelf maakte. Dat waren poppetjes met prulletjes van niets eigenlijk. Een koehoorn, een restje wol, een chauffageknop. Dat waren de spullen waar hij mee speelde. Maar dat waren echt karakters met een eigen stemmetje, met eigen bewegingen, ook met eigen stopwoordjes of zinnetjes die er altijd tussendoor kwamen. Dus heel herkenbaar naar mensen toe. En dat was voor mij dus wel een openbaring. Ik herinner mij ook nog een voorstelling in Brugge. Toen zat in de zaal een jongetje, ik denk een jaar of 10 misschien. De jongetje was blind. En toen Jozef een vraag stelde, riep dat jongetje met alle andere kinderen ook mee. Maar die jongen zag dus gewoon niets. En Jozef durfde het aan om die jongen opzij te vragen en te laten meespelen. Of zo'n die jongen dus niks zag. Ik ken het verhaal wel, hij wist wat er was gebeurd, maar hij zag het dus niet. En de jongen, dan heeft Jozef met die jongen een kwartier op scène gespeeld. Tot in ieder verbazing het verhaal dus laten ontwikkelen met die jongen. Dan kreeg die jongen een plaatsje in de Koninklijke Loge, links van het podium in Brugge in de stad Schouwburg. En het verhaal was ten einde. Jozef stopte zijn voorstelling, hij begroette en hij haalde de jongen uit de logebak, zeg maar. Liet hem ook groeten op zijn armen. En de voorstelling heette toen Het Geluk van Morgen. Maar dat was op dat ogenblik de tederheid van vandaag. En dat was zo ontroerend mooi en ontroerend echt, dat je denkt van wat is dit? Maar dat was wat Jozef altijd die avonden en die namiddagen bracht. Hij bracht een stukje van zichzelf, van zijn leven, maar altijd in verband met de mensen die hem bekeken en beluisterden. En dat was niet gespeeld. Dat was niet gespeeld. De zoektocht van de jonge man in het theater was niet gespeeld. Jozef van den Berg was echt zoekende. Ja, het was niet meer spelen. Het was leven. Vandaar ook dat in het boek ik het onderscheid heb gemaakt in op scène. Tijdens de theatercarrière was de scène zijn leven. Zijn wereld ook. Maar toen hij kluizenaar werd, werd de wereld zijn scène. Eigenlijk is het leven en het theater bij Jozef van den Berg een soort eenheid. Dat is een eenheid. Dat is een eenheid. Die avond in Antwerpen in 1989 was Jozef 40 jaar. Zijn stukken werden uitgezonden op tv in Nederland en Vlaanderen. Een week later stond een optreden in Moskou gepland. Maar Jozef van den Berg zocht niet langer. Hij werd, zo omschrijft hij het zelf, hij werd gevonden. Nooit meer verscheen hij op de planken. Hij werd kluizenaar en bekeerde zich tot het Grieks-orthodoxe geloof. Je moet toch ofwel knetterhek zijn om elke avond te gaan slapen op een plank op een vloer van betontegels in een fietsenstalling. Met enkel maar vaccinelichtjes om je wat te verwarmen. Ofwel moet je iets hebben beleefd dat inderdaad de dagelijkse gang van zaken overstijgt. Maar ik begreep het niet. Maar ik moet en mag zeggen dat ik de jaren nadien dat steeds vaker heb mogen delen. En dat ik, hoe onbegrijpelijk ook voor de wereld, en zelfs voor mensen in die Rijnen, dat ik nu, 30 jaar later, begin te ervaren, zeg maar. Niet echt snappen met het verstand, maar het kunnen meemaken, wat ik al gezegd heb, vanuit het hart. Maar ook al blijft het natuurlijk voor de wereld en in de kranten of op radio en televisie een hartverscheurend verhaal natuurlijk, hè? Dat niet te vatten is. Hoe een man met zo'n carrière plots een streep trekt over alles. En niet alleen zijn baan, maar ook de banen van een aantal medewerkers, zeg maar, ja, plots onderuit gehaald. En hoe Hansje en zijn kinderen, ja, zeg maar, verweest achterblijven. Je kunt dat niet goed praten. Je kunt dat alleen maar begrijpen als je voor een stukje, ja, de bezieling van Jozef kunt delen. Na 2 jaar wonen in een fietsenstalling tegenover het stadhuis verhuisde Jozef naar een hutje in een tuin en later naar een zelfgebouwd klein onderkomen onder een kweeperenboom. Daar zat hij, met een grote baard, gekleed in een monnikspij. Net als de jongeman in Jozefs bekendste stuk uit 1980, Moeke en de Dwaas. Hij leefde van wat de mensen hem toestopten. Tot augustus vorig jaar. Jozef was 74. Hij had veel pijn aan zijn been. Hij kon nauwelijks nog lopen. Toen kwam op 12 augustus, zaterdag 12 augustus, plots een oproepje van Jozef. In de avond, rond 7 uur, denk ik. En hij zei, ja, ik heb een vraagje. Er zijn hier 2 mensen, een vader en een zoon uit Griekenland. Die logeren hier. Die kwamen op bezoek, maar die zien dat ik eigenlijk, ja, moeilijk te been ben. En die stelden voor om naar Griekenland af te reizen. Wat denk je, moet ik dat doen? Ik denk, ja, Jozef, het is niet aan mij om uit te maken of je dat moet doen of niet. Mm-hmm. Ja, zei hij, maar je kent mijn stukken wel. Je weet hoe ik dus nu al 30 jaar lang leef. De realiteit wordt bepaald doordat ik vroeger heb gespeeld. Kun je niet ergens teruggaan en kijken in welk stuk er ergens iets voorkomt, ja, wat op de situatie van nu betrekking heeft? Ik dacht, Jozef, ja, dat kan ik wel doen, maar ik heb wel even tijd nodig. Mag ik dat vanavond en vannacht even bekijken en morgen terugbellen? Goed, zegt hij. Ik bel je morgen terug op, want het is eigenlijk wel dringend, want ik heb maandag een vlucht naar Griekenland. En dat was toen zaterdagavond. Nou, dan heb ik een stuk nog allemaal overlopen. En toen kwam ik uit opnieuw bij Troef, de verdronken visser. Troef? Ja, Jacob. Ik heb ook wat voor je meegebracht. Voor mij? Waar is het, Jacob? In de schoen. Want daar speelt Jozef dus iemand die de wereld verlaat op zoek naar water. En hij komt in de woestijn terecht. En net als hij de woestijn binnenkomt, geeft hij een lekker band. En dan krijgt hij van zijn poppetje een bericht van zijn opa. Ze waren dus ja, in de woestijn geraakt. En het mannetje was op hulp gaan zoeken. En Jozef was blind geworden. En het mannetje komt terug met een boodschap van opa. En die boodschap zat in het doosje van de solutie. Solutie, ja. Solutie, een labmiddel om een lekke band te herstellen. En hij opent dat doosje en vindt een briefje van opa. En hij vertelt dat een rivier in de woestijn ook doorloopt. En de rivier weet niet hoe hij de woestijn moet oversteken. En dat is de tekst van het briefje. De wind vervult hier een belangrijke taak. Want die kan de woestijn wel oversteken. En na lang aarzelen, want de rivier wilde tenslotte zijn persoonlijkheid niet verliezen, gaf deze zijn damp over aan de verwelkomende armen van de wind. Toen hij dat vertelde, zei Jozef, ik vertrek. Ik ga. Ik zei, Jozef, neem me niet kwalijk, maar ik wil niet hebben dat je dat nu besluit omwille van het verhaal dat ik nu verteld heb. Nee, zegt hij, maar het klopt wel. Dat weet je ook. Je weet ook hoe mijn theater altijd een voorafbeelding was van wat ik nu beleef. Dus zei Jozef, ik vertrek. Ik ben Luud Popelier. Ik ben inwoner van Neerijnen. Ik ben gepensioneerd en woon hier met veel plezier. En u? Ik ben Ans Laagland. En ja, ook al 30 jaar wonende hier in Neerijnen. Met veel plezier. Partner van Luud. En u woont vlakbij het huisje van waar Joost van den Berg woonde? Ja, dat is bijna onze buur, zou je kunnen zeggen. Ja. Er zit één huis tussen. Ja. Ik heb eerder gehoord dat Joost van den Berg hier zou zijn. Ik kende hem eigenlijk niet van tevoren. Eigenlijk ook nooit een theaterstuk gezien. En toen gingen we hier wonen en toen hoorden we dat hij daar was. En nou, toen ben ik daar toch als met mijn zoontje, die toen een jaar of 7 was, naar hem toe gegaan. En mijn zoontje vond hem wel heel erg leuk. En Jozef kan enorm goed met kinderen omgaan. En, dus het was gelijk prima. En hoe dat dan verder is gegaan, dat is dat ik had op de woensdagmiddag had ik altijd ook een vriendje van hem te spelen, elke woensdagmiddag. En dat was een enorm druk jongetje. En had ik 's morgens gewerkt en 's middags die 2. En Jozef, die maakte hun altijd heel erg rustig op de een of andere manier. Dus ik vroeg aan Jozef, kun je niet voortaan op de woensdagmiddag bij ons komen eten, hè? Want er ging pannenkoeken bakken, appelpannenkoeken. En dat vond Jozef ook erg lekker. En het drukke jongetje werd heel erg rustig als hij aan tafel zat. Ik kon normaal nooit aan tafel blijven zitten. Maar dan kon hij heerlijk die appelpannenkoeken opeten. En keek hij naar Jozef en dan was hij helemaal gelukkig. En Jozef die kon ook eens aan tafel zitten, hè, ergens. Normaal zat hij ook alleen maar ook in zijn hutje te eten. En zo is dat gebleven, 30 jaar lang, ja. Nou bent u allebei psychotherapeuten. Als ik dan zeg, iemand verlaat zijn gezin en verlaat zijn carrière en gaat in een fietsenstalling wonen, is dat dan, wat vindt u daarvan? Nou, opmerkelijk. Het is natuurlijk een hele bijzondere keuze om hij woont ook heel mooi en had een heel leuk gezin. Leuke vrouw, leuke kinderen. Die laat je niet zomaar in de steek. Dus ik dacht wel, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat speelt hier? En ja, je kunt dan het gaan psychiatriseren. Hè? Ja, maar het heeft weinig zin, denk ik. Deviant gedrag binnen een bepaalde ruimte moet kunnen, vind ik. En ik heb er ook nooit zo'n psychiatrisch etiket op willen plakken. Het was zijn keuze. En ik vond wel dat hij erg vechting in zijn beleving van de religie. En dat vond ik wel heel opmerkelijk. Dat hij daar voortdurend zo mee bezig was. En alle andere belangrijke dingen, zijn kinderen, zijn gezin, zijn huis, dat hij dat zomaar terzijde kon schuiven. Dat vond ik toch heel bijzonder. Ja, ik had daar natuurlijk als persoon ook wel wat moeite mee. Hè. Je gaat niet zomaar op die manier zo snel je gezin verlaten. Dat doe je in een proces en niet uit een, zo leek het, een opwelling te zijn. Ja, ja. En is dat, is uw begrip daarvoor, ik neem aan, in 30 jaar tijd gebeurt er veel. Is uw begrip daarvoor, hoe is het nu? Nou, begrip, ik respecteer het. Het is iets anders als, ik heb het nooit goed begrepen. En ik heb een heel andere beleving bij religie dan hij dat had. En hij was afhankelijk erg bezig met zijn religie. En dat wekte soms wel wat lichte irritatie. Ja, ik wil daar niet voortdurend over praten. Ik ben zelf als Rooms-Katholiek opgevoed. En je kent het Rooms-Katholieke geloof, dat was nogal rechtelijk. Hè? Dus ik was niet zo precies in de leer. Maar hij duidde alles vanuit een religieus besef. En dat vond ik lastig. En soms vond ik dat, wil ik er ook helemaal niet over praten. Denk ik, ja, laat maar. Dan haak ik ook af en tijdens het eten. En trok mezelf al terug. Terwijl mijn vrouw die vond dat prima. Die kon er wel in meegaan. Ja. Het is zijn manier van leven. En voor de rest als persoon vond ik het een heel aangenaam mens. Een prettig mens. En voelde veel sympathie en zorg voor hem ook. Vooral de laatste tijd veel zorg. Ja. Daar ga ik weer. U had er meer begrip voor, zegt uw man. Ja, ik kom uit een heel streng katholiek gezin. En bij de nonnen moest ik ook van die martelarenboekjes lezen. Dus misschien heeft dat in mijn optiek... is dat met een paplepel ingegoten, hè? Dat die mensen echt zijn die in ieder geval vrij dogmatisch, zeg maar, met de leer omgaan. En hij was daar voor zijn doen ook gelukkig in. Er kwamen ontzettend veel mensen ook naar hem toe, ja, om over hun problemen te praten. En ook uit zijn geloofskerk, zou ik zeggen, hè? Dat Grieks-Orthodoxe met name. En er kwamen bisschoppen. Op een gegeven moment kwamen bussen mensen aan om vader Jozef te spreken. Hij had ook een bepaalde positie daar binnen dat geloof, zeg maar, steeds meer in de loop van de tijd. Bussen, mensen, zegt u? Met bussen kwamen ze aan, inderdaad. Vanuit Duitsland, Griekenland, Servië, noem maar op. Mensen hadden ontzettend veel voor over om vader Jozef te spreken. En het had een soort heilige status op een gegeven moment. We noemden het al Compostelle de Nerijn op een gegeven moment. Laten we het over geluk hebben. Het was al een paar keer gevallen. Ik heb Jozef ontmoet toen hij een jaar of drie weg was bij zijn carrière en zijn gezin. En toen hij in dat huisje zat. Ik ontmoette een diep, diep, diep gelukkige man toen, 30 jaar geleden. Hoe was dat voor u? Ja, zeker. Hij kon intens genieten van zijn omgeving, van de weg die hij ingeslagen had, van mensen, van dieren. Hij was inderdaad intens gelukkig. Leek ook helemaal geen twijfel of vragen te hebben. Het was voor hem zoals het kwam. Hij pakte het leven, het weer, de mensen die op hem afkwamen, als een gegeven. En niet als een iets wat hij moest, waar hij wat mee moest. Maar hij deed er gewoon wat mee, vanuit zichzelf. En dat gaf hem heel veel, veel tevredenheid. Wat heeft het in het dorp teweeg gebracht? Nou, aanvankelijk in het dorp niet eens zo gek veel. Mensen zijn hier wel gewend om een ander voldoende ruimte te geven om de dingen te doen zoals je zelf wil. Maar je hebt hier ook in de omgeving een heel sterke religieuze gemeenschap. En scheiden is toch eigenlijk iets wat je niet hoort te doen. En dan kinderen en je vrouw in de steek laten is toch heel, heel, heel verderfelijk. Dat kun je niet maken. En dat is ook heel vaak. Er zijn heel wat incidenten geweest van mensen in de omgeving die hem met teer wilden veren wilden besmeuren. Het gekke is, hij wist dat, hij zocht het ook op in die zin. Hij zei niet, geef me een plekje waar ik minder makkelijk bereikbaar ben. Hij moest juist op een plek zitten die heel makkelijk bereikbaar was. Mm-hmm. Waar mij ook heel laagdrempelig aanwezig was. Dus iedereen, en jongeren die naar school gingen, die gooiden wel een steen of scholden hem uit. Andere dorpen, niet vanuit het dorp, maar van buiten het dorp, die beschimpt hem. En die heeft toch best wel dingen gedaan die niet klopten, die ik heel vreselijk vond. Luut Populier en Ans Laagland zagen hoe Jozef langzaam ouder werd. Op het eind, vorig jaar zomer, kon hij steeds moeilijker lopen door de pijn aan zijn been. En toen ineens verdween hij naar Griekenland. Maar ze hielden wel contact. Ik gun niemand zijn dood, maar ik wel dat hij in zo'n liefdevolle omgeving, een warme omgeving, overleden is. Ja. Dat is geen koude, kille tuin waarin hij is overleden. Ja. Dat vond ik wel heel fijn, moet ik zeggen. Hij is daar ook begraven. En hij heeft ook een plek verworven. Het is onvoorstelbaar hoe snel hij weer een plek wist te vinden daar, hè, in dat klooster. Hè, dat mensen hem dat gunden. Hij is de eerste monnik die begraven werd daar in dat klooster. Mm-hmm. En dan wordt ook een hutje opgebouwd, dat hutje wat hier stond. Ja, dus hij is een hele respect. Dat hutje wat hier stond, dat gaan ze daar. Dat is dus opgehaald met een vrachtwagen. Dat is naar Griekenland gegaan. En een dorpsgenoot, of iemand die heel vaak in het dorp komt, die is dan opbouwen daar. En ook de kist, die is daar die kant op gegaan. Ook zijn geschriften zijn die kant op gegaan. En die krijgen allemaal een bestemming. Ja. Dus eigenlijk is het fantastisch zoals het gelopen is. Na zijn dood in het Griekse klooster is er hier in Neerijnen nog een, op een zondag, meen ik, een afscheidsbijeenkomst geweest. Ja. Bent u daarbij geweest? Ja. Vertel eens, hoe was dat? Nou, dat was heel indrukwekkend. Het was helemaal in de sfeer van Jozef. Er waren ontzettend veel mensen vanuit zijn kerk. En nou ja, dorpsgenoten waren natuurlijk allemaal aanwezig. En hoeveel mensen waren er ongeveer? Een paar honderd. En het hele plein zat hier vol. En het was bij zijn hutje dat de toespraak. Want je hebt ook een toespraak gehouden toen. En daar sprak ook heel veel warmte en waardering voor Jozef uit. En ook pietijd. En hij werd herdacht op een hele mooie, fijne manier. En dat heeft hij toch op de een of andere manier opgeroepen. En dat was zijn verdienste, dat mensen zo over hem dachten. En het bleek ook wat steeds terugkwam in die toespraken. Dat was bij jou en bij Annelie en bij Saskia. Dat er vooral sprake was van wederkerigheid. Dat was een kernwoord eigenlijk. En dat kwam regelmatig terug. Jozef betekende veel voor het dorp, de inwoners. En de inwoners heel veel voor Jozef. Dat was wederkerig. En hij heeft de vuile gat. En dat werd ook steeds toch wel benoemd. Het zal stil worden zonder Jozef. U mist hem? Ja, ik mis hem zeker. Ja. Maar wat mist u dan vooral? De persoon, de aanwezigheid, de beschikbaarheid, de aandacht, de invulling die hij aan dingen gaf, de beschikbaarheid en ook de interesse in de anders. Dat vond ik heel mooi. Ja. En mevrouw Laagland, u hebt gesproken dus op die bijeenkomst. Kunt u nog kort zeggen wat hebt u gezegd? Nou, het moest heel kort, hè? Want Lotte die had regie. Ja. En in het begin waren een aantal orthodoxe mensen, priesters, et cetera, ik weet niet wat er allemaal was, maar in ieder geval, die wilden zingen. En het bleef maar doorgaan. En dat bleef maar doorgaan. Het hoort een beetje bij die religie. Heel vals, vonden wij. Dus we zaten met de vingers in de oren. Ik vond zelf vooral heel mooi wat de kinderen van Jozef ook, die hadden ook een tijd, wat die vertelden. Ja, nou, ook van zijn zoon, dat noemde hij ook, van dat hij ziek was en dat zijn vader niet was gekomen. Dat hij zijn vader had gemist. Dat hij heel blij was dat hij zijn vader een keer was gekomen toen hij voetbalde hier vlakbij in het dorp. Dat hij daar heel blij mee was. En dat hij ermee had geworsteld. En alle drie hadden ze wel zoiets van dat ze dat geloof, dat ze de pest hadden aan het geloof. Behalve Lotte, die begrijpt het. En die had er ook veel meer contact over met Jozef. De anderen hadden zoiets van we zijn onze papa kwijt. Hè? En dat konden ze ook wel. Ook die jongen die kon het ook heel mooi vertellen. Ik ben Lotte. Lotte van den Berg. En ik zit hier omdat ik de dochter van Jozef van den Berg ben. Mijn vader was een bijzondere vader. Die van theatermaker een monnik werd. Of kluizenaar of pelgrim. Daar kunnen we het zo nog over hebben. En ik ben zelf ook theatermaker geworden. En doe dat op geheel eigen wijze. Lotte is de oudste van de vier kinderen. Ze was het eerste kind dat vader op ging zoeken. En toen na een paar maanden, toen had ik zoiets van, ja, nu wil ik er wel een keer heen. En toen, mijn moeder wilde niet mee en toen heeft zij een vriendin gevraagd om mij te brengen. En die vriendin van mijn moeder ging toen met mij mee, die heeft mij afgezet. Het was in de winter, want hij zat niet meer in het fietsenhok, maar in de schuur van Marie, die ook in de Rijnen woonde. En daar, hij wist niet dat ik kwam. Dus daar was ik toen opeens. En daar ben ik toen een tijdje bij hem op bezoek geweest. En dat was fijn. Ik denk dat we het allebei heel fijn vonden om elkaar te zien. En ja, het verhaal is dat ik toen thuis kwam en tegen mijn moeder zei, het was heel leuk, hij houdt nog steeds van chocola, er is niks veranderd. We hadden chocola gegeten. Hmm. Maar ja, er was natuurlijk veel meer dan dat. Maar ik was blij om daar te zijn. Herinner je het je nog? Het lijkt me heel spannend om er naartoe te gaan. En wat gebeurt er als je dan je vader in zo'n schuur ziet? Nou ja, het was dus allemaal heel spannend en gek. Maar wat overheerste was, het is gewoon nog steeds papa. Dus wat we denken is dat iemand heel erg verandert. Of dat die relatie opeens heel anders is. Maar dat heb ik niet zo ervaren. Op dat moment niet. Ja, en ik vind het ook wel belangrijk. Want uiteindelijk heeft hij 32 jaar daar gewoond. Dus dat is ook heel normaal geworden. We blijven ons natuurlijk heel vaak teruggaan naar dat ene moment. Dat moment dat hij wegging en dat hij die breuk maakte. In zijn leven en ook in ons leven en in de levens van anderen. Maar tegelijkertijd ken ik hem langer als vader in de Rijnen dan als vader bij ons thuis. Ja. Hè, achteraf gezien. Dus op een gegeven moment, ja, is er een nieuwe normaal. En natuurlijk was dat zoeken. Zoeken naar een manier van me tot hem verhouden. En in het begin was ik heel erg bezig met dingen tegen hem zeggen, zodat hij zou begrijpen dat hij terug moest komen. Dus het voelde echt alsof ik een lampje in zijn hoofd moest aanzetten. Alsof ik opeens via denken, ja, probeerde ik te zeggen van, ja, maar dat kan toch niet. Je kan toch niet in God geloven en bij je kinderen weggaan. En wat is dan de liefde? Nou, dan ging ik daar allemaal met hem discussies over voeren. Ik heb destijds ook voor filosofie een werkstuk geschreven over de liefde. En ik was dat allemaal aan het onderzoeken, want hij had het daar de hele tijd over. Maar ik dacht, hoe verhoudt zich dat dan tot jouw liefde voor mij? En het was pas na een paar jaar dat ik begreep dat dat oeverloos was. Dat ik dat lampje niet ging aanzetten, dat dat niet ging lukken. Dus dat ik daarmee moest stoppen. He, dus ik ben vrij bewust op een gegeven moment gestopt met het verlangen dat het anders was, of het verlangen dat hij terug zou komen. Maar op een gegeven moment dacht ik, begreep ik. Ik dacht dus van, ik moet ook geloven om hem te snappen of om me met hem te kunnen verbinden. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet gewoon geloven dat hij gelooft. Ik moet echt geloven dat hij gelooft en dat dat echt zo is. En daar geen twijfels meer aan verbinden. gewoon me daarvan doordringen dat dat zo is. En wat levert het dat op, dat inzicht? Nou, dat was een acceptatie. Dat levert op dat je je niet verzet en dat je niet met je vader voortdurend in ingewikkelde religieuze discussies hoeft terecht te komen, maar dat je gewoon samen kan zijn. En dat is iets wat mij vanaf het begin het meest heeft geraakt, eigenlijk. Aan hem, maar ook aan de keuze die hij maakt om in Neerijne te zijn in dat hutje en de eenvoud van het leven en koffie zetten. En hij had een tijdje een poes en die kwam dan op schoot zitten en die aaide ik dan terwijl ik naast de kachel zat. En dat was zoveel. En ik besefte ook dat ik dat aan het stuk maken was door steeds maar te willen dat het anders was. Dus eigenlijk de schoonheid en de diepe eenvoud van al die dingen gewoon kunnen doorvoelen en de waarde daarvan tot me nemen. Snap jij het? Snap jij dat proces? Nou, nee, dat bedoel ik net met dat ik zeg van ik moet geloven dat hij gelooft. Ik snapte er helemaal niks van, maar het was zo. In die jaren, dat hij in het beginjaren, dat hij in dat schuurtje woonde, ben ik ook een paar keer bij hem op bezoek geweest. En wat me opviel was dat hij zo ontzettend gelukkig was. Ja, hij had een geweldig leven. Ja. Dat zei hij ook nog vlak voordat hij stierf, had ik hem aan de telefoon. Dat hij zo'n geweldig leven had daar. Dat er bezoek kon komen en dat hij koffie kon zetten en dat hij altijd tijd had voor iedereen. En dat was een heel klein stukje. Ja, tuintje met dus inderdaad een hutje van bamboestokjes en en kleine plaatmateriaal zonder deur. Maar ja, dat gaf hem heel veel vrijheid. Ja, hij was altijd buiten, hij was in de tuin bezig. Ja, er was geen stress. Nee, ik vraag het ook vanuit mijzelf gezien. Ik dacht, ik ga bij iemand op bezoek die toch een beetje, nou, niet alleen een bijzondere keuze heeft gemaakt, maar eigenlijk dacht ik ook van het padje af is. Hij heeft een prachtige carrière, heeft een gezin. En dat laat hij allemaal in de steek om in de fietshok te gaan zitten, later in een schuurtje. En dan zie ik hem en dan is hij gelukkiger dan ik. Dan ik ooit zal worden misschien wel. Als mensen die indruk krijgen. Dus denk, wie is hier nou van het padje af? Snap je dat gevoel? Ja, dat snap ik. En dat zou hij zelf ook kunnen zeggen. Hè? Van dat hij dan zogezegd de vreemde vogel is in deze wereld. Maar ja, misschien is het wel andersom. Ook in zijn kluizenaarschap bleef Jozef van den Berg een acteur. Hij kon zijn situatie, zijn keuze, op een bijzondere manier onder woorden brengen. Hij vertelde me begin jaren 90 het volgende. Kijk, ik wil je een verhaal vertellen. Dat toont een beetje de situatie aan. En dat is een verhaal over een volk wat van een profeet te horen krijgt dat het water zal ophouden te vallen uit de hemel, dat al het water zal opdrogen. En dat er dan nieuw water zal vallen. En dat alle mensen die van dat nieuwe water zullen drinken, dat die gek zullen worden. En alle mensen horen dat, maar niemand hoort het echt. Eén man hoort het, echt. En hij denkt, dat zal mij niet overkomen. En hij verzamelt in oude kruiken en potten en pannen, in de bergen, in een spelonk, allemaal oud water. En inderdaad, wat de profeet zei, gebeurt. Het water houdt op met vallen en al het water droogt op. En als al het oude water opgedroogd is, valt er nieuw water. En iedereen verwelkomt het nieuwe water en iedereen drinkt ervan. En iedereen wordt gek. Maar niemand merkt het. Behalve die ene. En hij gaat iedere dag, wanneer hij dorst heeft, naar de plek en drinkt van het oude water. En alle mensen zeggen dat hij gek is. En op het laatst wordt die man zo eenzaam. Dan kan hij het niet langer verdragen. En drinkt ook van het nieuwe water. En dan zegt iedereen dat hij gek was, maar dat hij zijn verstand heeft teruggevonden. Nu mag je zelf weten bij wie je hoort. En je mag zelf ook denken bij wie ik hoor. Na zijn dood spoedde Lotte van den Berg zich naar Griekenland. Naar het klooster in Sochos. Ja, het is een heel mooi klein klooster. Heel open, heel menselijk, toegankelijk. Je kan er gewoon naartoe. Een hele mooie dienst met mensen uit heel Europa die daar naartoe waren gekomen. Uit Roemenië, en Polen, Duitsland, Zwitserland. Waar kwamen die vandaan? Kwamen die voor Jozef? Ja, die kwamen voor Jozef. Dat had zich dan natuurlijk, iedereen wist dat. En de begrafenis daar in de kerk van het klooster was ongelooflijk ontroerend. Het was mooi om daarbij te zijn. Met heel veel priesters uit heel Griekenland die met elkaar eigenlijk een soort improvisatie doen, want de teksten liggen wel vast, maar nu jij, en dan zingen. En het was heel mooi om te zien. Als theatermaker vond ik het een prachtige. We stonden met z'n allen rondom de kist en de kist was open en Jozef was heel rustig en krachtig. Hè. Zijn lichaam was heel aanwezig. Er ging een hele grote rust vanuit. En wat ik ook mooi vond is, In de dienst is het heel erg naar voren gericht. Dus het gaat niet over wat er was. Er wordt ook geen praatje gehouden over wie iemand was. Maar het gaat helemaal over het begeleiden van de ziel richting de hemel, richting het paradijs. Dus je zingt iemand eigenlijk de hemel in. Wat natuurlijk prachtig is om te doen. Dus ik vond het ook inspirerend. Toen het begon was ik heel verdrietig, maar aan het eind was ik eigenlijk alleen maar aan het glimlachen, omdat ik voelde van ja, dit mooier had je hem niet kunnen krijgen, pap. Later hadden we nog een 40 dagen dienst. Dat is gebruikelijk in de orthodoxe kerk. En toen was er een man uit Zuid-Afrika speciaal hierheen gevlogen om daarbij te zijn. Vrouw uit Australië die met haar zoon naar zijn graf ging. Het is een soort bedevaartsoord aan het worden. Op de begrafenis nog heb ik een jonge jongen ontmoet. Of tenminste, die was jong toen Jozef daar kwam. Dus nu een volwassen man met kinderen, maar die is ook orthodox geworden. En het is allemaal geïnspireerd door Jozef. Dus hij heeft, en steeds meer had hij eigenlijk die mensen om zich heen. Mensen uit de religieuze community. Familie. Het was nieuwe familie. Op de begrafenis in Griekenland kwamen er ook mensen naar mij toe. Die zeiden, Jozef was als een vader voor mij. En dan zag ik dat ook echt zo was. En ik voelde me toen heel sterk. En dacht ik, nou prima, ik kan hem wel delen met jullie allemaal. Maar dat was natuurlijk een ander soort vader. Maar het was heel, heel goed, liefdevol contact. En tegelijkertijd was mijn broertje en mijn zusjes waren niet op die begrafenis. Want die voelden dat niet op die manier. Familie. In zijn theaterleven waren zijn poppen zijn familie. Zo noemde hij dat ook. de portemonnee, Grootoog, de mevrouw de heks. Volgens mij had hij één van die poppen ook meegenomen. Heb ik altijd gehoord. Dat is een verblijf in Rijnen. Weet je welke pop? Ja, de portemonnee. De portemonnee? Die had het meest nodig, zei hij. Hé, amigo. Oh, dus hij nam die portemonnee niet zozeer mee voor zichzelf, maar om de portemonnee verder te helpen. Ja, de geldzucht. Ja. Jozef maakte zich echt diepe, grote zorgen over de wereld. Ja. En dat we met z'n allen in de ban van de portemonnee zijn, is een van de zorgen. Hij zei ook altijd, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het voor jullie. Ik doe het voor de wereld. Hij had een grote... ook een bepaald soort grootheidswaan. Of in ieder geval een gevoel dat hij iets kon doen aan de staat van de wereld. Maar ook het gevoel dat hij iets moest doen. Dus dat was nogal een zware last. Na de begrafenis in Griekenland volgde de afscheidsdienst in Neerijnen. Een dorp waar Jozef ruim 32 jaar woonde. Ik denk dat er 400, 500 mensen waren. Het was gewoon buiten. En het was prachtig weer. En we hadden mensen gevraagd om zelf iets te eten mee te nemen in de geest van Jozef, die ook altijd leefde van wat er werd meegebracht. Dus er was natuurlijk waanzinnige tafels vol met zelfgemaakte dingen. En wat voor mij belangrijk was, was er eigenlijk om alle hele diverse en hele verschillende stemmen uit het leven van Jozef bij elkaar te brengen. Want op die dag... die bijeenkomst waren mensen vanuit de kerk, waren mensen familieleden, vrienden van familieleden, vrienden van ons als kinderen, mensen die hem nooit gekend hadden, maar ook mensen uit het dorp. Het had ook in de krant gestaan en zo. Dus iedereen was gekomen. En daar waren dus mensen bij die hem heel erg volgden. Maar er waren ook mensen die hem 30 jaar niet gezien hadden. En voor mij was het belangrijk om dat bij elkaar te brengen. En eigenlijk staat ons kleine gezin daar symbool voor, waarin wij ook allemaal heel anders ons tot hem verhielden. En het was voor ons heel belangrijk dat dat er allemaal mocht zijn. En dat niemand zich schuldig voelde. En wat we gedaan hebben is dat we heel veel bloemen hadden en een hele mooie handgevlochten baar. En de kleinkinderen hebben daar al die bloemknoppen en bloemen van de stelen gehaald en allemaal bij elkaar gelegd. Dus dat was een waanzinnige bloemenzee. En die hebben we naar de rivier gedragen, want Jozef is ook bij de Waal geboren. En heeft daar toch zijn hele leven, of een heel groot deel van zijn leven doorgebracht. Eerst in Herwijnen. Toen in Neerijnen. En hebben we de bloemen het water ingedragen en met de stroom meegegeven. Vanuit het idee dus dat er dat al die verschillende stemmen en gedachten en verhalen en gevoelens er zijn. En dat die dan gewoon in beweging mogen blijven. Als ik je dat vraag, wat blijft er van Jozef? Toewijding, denk ik. Toewijding, hoezo? Ik weet niet, ik moet nu ook huilen. je geven aan iets. Het echt doen. Niet een beetje. Het echt doen en ook vanuit overtuiging, vanuit diepe overtuiging zou Jozef zeggen, handelen. Niet zomaar. En ja, wat je ook doet. Zorgvuldigheid, vertrouwen, liefde. Ja, wat blijft of wat in mij blijft, is dat ik iemand heb gekend die dat echt heeft geprobeerd. Met alles erop en eraan. Ook de complexiteit en ook de... Ja, ook alles wat niet lukt en alles wat wel lukt. Maar in ieder geval... Er, ja, er gewoon echt voor gaan. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft, die Kees van den Bosch maakte over Jozef van den Berg. Deze en andere afleveringen van Wat blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Het kan Nietzsche zijn of Dolly Parton. Vandaag Brits filosoof en schrijver van Zwitserse afkomst, Alain de Botton. De grootste fout die we maken is te denken dat romantische liefde onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Alain de Botton. Toen ik 21 was, las ik de roman Essays in Love van Alain de Botton. De Britse filosoof zou er wereldwijd bekend mee worden en hiermee zijn eerste stappen in de publieksfilosofie zetten. Essays in Love is een filosofische roman over de liefde. Die begint met een reflectie op de willekeur van de liefdesontmoeting. Chloe en de naamloze hoofdpersoon ontmoeten elkaar in het vliegtuig. Ze zitten per toeval naast elkaar. Dat komt omdat Chloe haar eerdere vlucht heeft gemist door een lekkende fles shampoo. Hoe groot is de kans dat twee mensen elkaar ontmoeten in het vliegtuig en, gezeten op stoel 15A en 15B, verliefd op elkaar worden? Heel klein, zegt de Botton, maar we kennen er graag veel betekenis aan toe. In Essays in Love vertelt hij het verhaal van Chloe en haar geliefde en hoe hun relatie zich ontwikkelt. Tot hun schrik komt er een zeker moment, en Alain de Botton noemt dat marxistisch moment, dat zij zich beide afvragen of de relatie wel zo gelijkwaardig is. Geeft en neemt een ieder gelijk? Ik onderstreepte als jongvolwassen vrouw alle belangrijke passages met potlood en genoot van deze filosofische roman van de Botton. De hoofdboodschap was er een die hij later vaak zou herhalen. Maak niet de fout om te denken dat romantische liefde onvoorwaardelijk zou moeten zijn. Dat is hij niet. Wie het wel denkt, krijgt met veel teleurstellingen te maken. Het zou volgens Alain de Botton misschien beter zijn om liefde als een vaardigheid te beschouwen. Hij legt dat zo uit in een interview over de liefde. For about the last 250 years, we've been loving under the aegis of a philosophy we could call romanticism. And romanticism is a vision of love with very particular assumptions. We tend to believe nowadays that love is an emotion that we should feel, never a skill that we should learn. You know, for example, if I said to you, we should probably study love, we should probably go to a school of love, you know, that's not very romantic. Now, every time that someone says, that's not very romantic, ding, ding, that's normally a sign of a problem. Like, most things that don't sound very romantic are a good idea, and most things that are romantic, like marrying in Vegas after you've met someone for 5 minutes, is not so great. Denk even na voordat je gaat trouwen. Goeie tip. Dat was Stine Jensen met de Zin van de Dag. De bijdragen zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat blijft. Volgende week zit Nicole Terborg hier. En zij praat met Jesper en René Westra over het bijzondere leven van Anda Kerkhoven. Ze was tegen vivisectie en koos daarom voor een studie in Groningen, omdat dat de enige plek was waar ze geneeskonde kon studeren zonder dierproeven te hoeven doen. Ze schreef spraakmakend pacifistische artikelen in het toenmalig Studentenweekblad en stierf uiteindelijk in de Tweede Wereldoorlog als lid van een geweldloze verzetsgroep. Dat is volgende week. En hierna om 2 uur Benji met de nacht van KRO en NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende wat blijft. De namen gaan na verloop van tijd. De duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1.